Ага. Отдам май пе West Coast, аша. Гей. Urbanii Session. Setă drumul la ciocanii. Sotul, mulți îmi strâng mâna, dar în realitate iar sunt mic și mare, joc ei apă la spate. Măcar sunt conștient de lucruri și cu toate. Asta o să fiu atent pe cine lume strade. Wake up, wake up, fuck, Maserati negru mat. Am alte gânduri în cap, azi genul ăla de tac și fac. Fac, asta de caz, nu că sunt eu mai vreau, dar dacă rău o prază. Cel mai mare coșmar al lui îl bătui noapte de noapte, de stă numai treaz. Nu mai dau detalii, nu aștept metalii, lăută cu poza făcut. Să închei carere, dar tot cere fizic bucălat, că drumul mort. Cam ochiul format, prea vând ce pilot automat. Nu fac o la fața și așa le-au în fața, treci mici cu de la uriat. Plata o promo, vorbim în presto, avem dress code dacă presto dam. În aroganțe avem porul pe masă, scume de ron, ron. Mă ține cu rea în capuce, îmi vine, mă țin-o pe șare, nu pe la metro. Am o trone, trebuie să doar eu cu frate, mi-o și-o sticlă de rom. Uite, după rom, după rom, mi-a stăpă pe ca adormi la hotel la mi. Copiile am o pistă, insistă, prea pură de artiști, tot putin asta închi. Se leacă cu toată, nu-mi pare rău dacă i-am pulit machiajul de Barbie. Întreabă, dar nu mai întreabă cu tine, eu lăsăm așa bani în cap. Totul, mulți îmi strâng mâna, dar în realitate iar sunt mic și mare, joc ei apă la spate. Măcar sunt conștient de lucruri și cu toate. Asta o să fiu atent pe cine lume strade. Wake up, me knocking in my dodo. Putting everybody on the flow, ho. I don't even really talk about the dodo. Need to get all of my money on the low low. I don't even really talk about the past. I be rapping, I be running out of gas. They asking about where I be, but I can't tell them there ain't no G. Save up. Wake up and fuck, Maserati negru mat. Am alte gânduri în cap, azi genul ăla de tac și fac. Fac, asta de caz, nu că sunt eu mai brat, dar dacă rău o prază. Cel mai mare coșmar al lui îl bătui noapte din noapte, de stă numai treaz. Nu mai dau detalii, nu aștept metalii, la unde sunt poza făcut. Să închei carere, dacă o cere fizic bucălat, că drumul mort. Cam ochiul format, prea vând ce pilot automat. Nu fac o la fața și așa le-au în fața, trec mici pute la uriat. Running lights outside the city limits, cause we know the way we finna ride out. I've been doing shit for the money, power and the fame through the night. I've been working, I've been sinning, I've been putting in overtime. Don't give a damn about nobody out here, nothing's out of line. Ayy, bitch, I got a whole lot of shit in the back. Okay, okay, okay, okay. If you wanna do something, then come my way, my way, my way, my way. Save me mama from the gypsy. Lil' shawty finna miss me. I've been running game, now she looking at me like she really tryna kiss me. Totul, mulți îmi strâng mâna, dar în realitate iar sunt mic și mare, joc ei apă la spate. Măcar sunt conștient de lucruri și cu toate. Asta o să fiu atent pe cine lume strade. Totul, mulți îmi strâng mâna, dar în realitate iar sunt mic și mare, joc ei apă la spate. Măcar sunt conștient de lucruri și cu toate. Asta o să fiu atent pe cine lume strade.